zjawiska, w toku apokalipsa. Strzał w stylu Giggsa, szybki aż fotel wciska. Ostry zakazany jak ekshibicjonista, który macha swoim piutem do taktów partytury, przepędzając głodne szczury pędzące za zyskiem. A mnie chuj obchodzi, kto ze szczurów jest ministrem rygającym za cyckiem swojej sekretarki, grożąc, że jeśli ona nie da mu szparki, to zrobi jej z dupy sanki i wyleje z roboty. Ale czego można oczekiwać od partyjnej cioty? Lepiej w stylu Gołoty z kupą strachu na karku zabrać tyłek w troki, kierując się w stronę banku. To jest ta ambicja z zaopuszczonych kurtyn, skończyć jak partyka, skacząc przez jogurty. Ludzie sprzedani jak kurwy w roli bohaterów, promowanych przez oklaski zawodowych klakierów. Nie ma miejsca dla maroderów, co zwalniają zyski. Na do widzenia kopa w plecy, pakuj walizki. A wynajęci starzyści już zrobią miłą aurę, by sympatycznie oznajmiono ci, że jesteś taunem. A co jak krety, jak PiS ma zmat planety, szukając idei popularności zalety. Wyjawmy sekrety, powiedzmy kto konfident w państwie, w którym to z papieża nabija się prezydent. A co jak krety, jak PiS ma zmat planety, szukając idei popularności zalety. Wyjawmy sekrety, powiedzmy kto konfident w państwie, w którym to z papieża nabija się prezydent. Ciągnie się życie jak na niemieckich erotycznych filmach, gdzie 42-letnia, wykształcenie średnie, dyspozycyjna gwiazda telewizyjna pokazuje jak stworzona, niech będzie pochwalona. Wyznacz mi alternatywy właściwego zachowania. Jakieś pytania? Nie? Wracaj do ugania. Morda w kubeł bożną, wszyscy jak Katarzyna Wróbel całą świata baszę, nazywając mnie Judaszem. A gdzie ten kultury Adasze, co to nasze złote zwinął? Za ocean odpłynął? Zginął, brawo, brawissimo. Bo w życiu świat według kiepskich co drugi leci jak na lustracji Oleksy. Masz ci interesy, sól, citron, tequila i wracaj do świrów jak Violetta Villas. To jest pewne jak to, że każdy milion bezpański zgarnia szybko po programie Hubert Urbański. Wynalazki dla kaski, rączka, rączka, a wszyscy mają gorączkę, biegając za wypłatą. Co robi z nas idiotów jak uśmiechu maraton? PLN TV Patron i masz oblicze Polski, nieudolnym komentarzem jaki dajesz Pakowski. Każdy jest bez troski, wszak jesteśmy Polakami, tak wychowani, by biegać za złotówkami. I nic nie ma za nic, tak. A co jak krety, jak PiS ma zmat planety, szukając idei popularności zalety. Wyjawmy sekrety, powiedzmy kto konfident w państwie, w którym to z papieża nabija się prezydent. A co jak krety, jak PiS ma zmat planety, szukając idei popularności zalety. Wyjawmy sekrety, powiedzmy kto konfident w państwie, w którym to z papieża nabija się prezydent.